ورپسې تقلید تقلید اخروی. بیهی کی ضمیر بیان تر آگے کئی چلا کم مذکور بیان نوان ہے او یا ہی ضمیر قرآن پاک تر آگے کئی وانذر به او ير ورکا به په دې قران پاک باندې الذين اخلقوا يخافون تغيره جسنا اي يحشروا الى ربهم ذات ديبا جمع كل شيء رب فلتا ليس لهم نبيد دويد فارا من دونه ما سوى الله تعالى ولي سقوط ولا شفيع نسوك سفارتي لعلهم يتقون تيد فارا جديسان بچد شركنا. چه کمو خلقو کی دا آخرت یرک ترے یخافو ان یخشرو الى ربهم کمو خلقو کی دا آخرت یرک ترے نا اغیت یرورکا وانذر بهی زکا فائدہ دینا دی حاصلو رشو اور جنگم و خلقوں کی دا آخرت یرد سرمی موجود نا آئیتا سالم قرآن بیان کی باغیبا نے اثر نہ کی او لعلهم یتقون دا دا انذر سرمی و انذر بھی یرور کدیتا اپو قرآن پاک باندی لعلهم یتقون دا پارس دا انسان پر شروع شاید دا خلق دا قرآن مجید نا بالفعل فائدہ ہوں شتولش او دک الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم دک غریبانان بولی او دای دزان سرساتا او دای دزان نشالاما زکا دا خلق دا شعول و قابل نمی دا شعول و قابل خو آغا خلق دیجن پایی که خوف خدا نی پایی که دا آخرت یرمی. ولا تطرد الذين مشرا آتسان لرا يدعون ربهم كدي بلي رب لرا في الغداة في وقت صباحي والعشي أو في وقت بيقاتي يريدون وجهه أو دي يريدون أو دي إرادة لري وجهه در زاد الله تعالى ذكر دو وجهه مرادنا رزاده نو دای کی دعا کئی بلن کئی نو صرف او صرف اللہ تعالیٰ تکئی فسبا سی فبیگا سی نو دا خلق دا شعود و قابل نی دا بعض مشرکین مطالبہ کروا نبی کریم علیہ السلام سے ویلی اصلاف و مجلس کی فقیران ناس او اغا خلق کی اغا بی ولد غرل نو اغا ناسی دلال جن ہو پشانت کسان غریبانہ ہوئی او دا ہوئی زمان دا شان نا خلاف تا چی دید سر ناس او منگر آزی دید زان نا اوشلا دریکا نبیا با منگر آزی لذا تنبیر آل نبی کریم علیہ السلام چی دا مجدکین او دا خوفار دا خبر اگر تسلیمانی کی زکر داو کو اللہ تعالیٰ تا وقت لکھتی دائی پو وقت دا صفا و پو وقت دا بیگا کہ اللہ تعالیٰ تا بلنہ کئی دا دا شعول و قابل نری. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ مَشَرَاءَ كَسَانُ لَرَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ كِذَيْبَ لِرَبَّ لَرَا فِي الْغَدَاتِ پو وقت صباتِ وَالْعَشِيِ پو وقت بیگاتِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اَوْ ذَيْلَتَي رَزَامَتِ او که غریبانان دیر زنده غریبانان دیر روڑای خوالا تا نور که روڑای خوالا دا مفیقین نور که دا دیت رزق مقونت اغا دا خدای پسی ما بانده دیر ما علیکا نیشت دی پتا بانده من حسابهم دی حساب دو دینا من شیخن از شیخ وما من حسابك او نکره ده حساب سانا علیهم قدوی باندی من شیطن حصد شے ده حساب نتا مراد دے میں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ مانا کردا اے من جزائهم ولا کفایت ارزاقهم د حساب مراد کفایت ارزاق دی حساب آج کفایت دی ما علیکا نشت دے پسابانی من حسابهم دے کفایت رزق دویدا من شے انت شے وما من حسابکا او نشت دے دے کفایت رزق سانا علیہم قدوی باندی من شے انت شے نسالت ای پزان بانی بوش کول نلی پکار او دیلہ دب پزان بانی بوش اغلی دیگان پکار کہ نبی یہ دیکھی فتطر دوم که پس تو شری دوی لرا فتکون من الظالمین پس تبو گردی دبی انصافونا فتکون من الظالمین ان فعلت ذالک بشت تبی کدر کتار دیو دابا انصافی جی دابا ظلم کی ولی ظلم تتوی وضع رشی فی غیر محلی فکمو خلقو کی خوک خدا نشتره داری ریکول پکارو اگر درانی دیکھر فکمو خلقو کی خوک خدا موجود دے اگر اللہ تعالیٰ کو مشکلات کرا مدد کری اگر در ازام سر کول پکارو اگر در ریکل اروان در دلائل اقلیت بکر جیوب توحید بانی ورپسی اس بات وجوہ دے انکار کا ذکر کی باوجود دلائل دا خلق دا مسئلے دا توحید نے انکار ہوئی گئی حالانکہ دا وہ حقیقت ہے دا حقائق نے انکار ہو اس وہ زبان لکھی زید دا سے واضح حقیقت نے انکار ہوئی گئی دا سے مسئلہ سے اور مبرہن کا پتہ لائے روانی تو دین انکار ہوئی گئی نباز وجوہات ذکر کری دیکھا ذالک کا ذالک کا رہا کزارے کا کاف کل کل تو تشبید پر رہا دی او کل کل در کمان پر رہا دی نو دیز ایکی دا کزارے کا دا در کمان پر رہا دی نو مہا بدا شی اللہ تعالیٰ وی دا زمان تو قدرت کمان دے دا زما تو قدرت کرشمه ده چې دی مې د یو بل د ازمایښت لپاره ذریعه ګرځولی یو مې مالدار پیدا کړی دی بل مې غریب پیدا کړی دی مالدار د مالدار مالداری دا د غریب لپاره یو فتنه ده امتحان دی او د غریب غربت دا د مالدار لپاره یو فتنه امتحان دی پتو لگے دا کہ کافران اور مشرکین ایمان تا نہ راتل یو وجہ اگر دا مومنان غربت دی بری کچرتا دا مسلمانان حق وے دا پیغمبر پا حق آگے نو دی کی با غربت بولے ہو دی با جزان بولے ہو او دغه مالدارانو ته د مؤمنانو سره په ناست کې باندې ځان بد ښکاري وه بس د دې وجه نه د ایمان نه لرې لرې کېدل د حقایقو نه انکار کو. وكذلك دارنگی فتننا بعضهم فتننا بعضهم امتحان کرد منگا دباغو دوی دباغن فباغو بانی اے الشریف بالوزیر والغنی بالفقیر اور پسی لام دا عاقبت سفار رہے نددک کا ابتلا دا اغی نتیجت دا نتیجت دا غدا دا کم مالداران دي او د نسب په اعتبار سره غټ خلک دي نو دوی وایي اهؤلاء من الله علیهم من بیننا و دې قرآن باندې الله تعالی احسان کړی چې ایمان ورته ورکړی که ایمان په لوی شی وي نو خدای به هم ته راکړ ځکه د دولت په اعتبار سره مونږ زیات د نسب په اعتبار سره خو مونږ لوی یو نو دا هم کولی میلاو ليقولوا دي دبارا چی اوائی دوئی نتیجتاً احا اولائی آیا دا خلق دی من اللہ علیہم احسان کرد اللہ تعالی فدوئی باندی من بیننا پرنیت زمانگا کی علیت اللہ آیا نبی اللہ تعالی بی آلما خبردار بی شاکرین بشکر گزار و باندی دا جواب دی احا اولائی من اللہ علیہم من بیننا لذذید پر دا خبره دا ذریعہ دا لپاره د بعد عن ایمان لپاره د بعد عن توحید پس دا خبره ایمان او هدایت سره راځي او علی فضاو بی آلما بی شاکرین دا پیرا اللہ ترا ما تنکوری نصف تنکوری اللہ ترا کتو گزارا تنکوری احیت تنکوری لکه د ایمان د شکر صلاحیت په مالدار کې هغه د ایمان توفیق ورکړي او که د ایمان د شکر صلاحیت په غریب کې نو غریب دی ورکړي که د ایمان د شکر صلاحیت په اعلی نصب والا کې نو اعلی نصب ورکړي او که د ایمان د شکر صلاحیت هغه په ادنا نصب والا کې نو ادنا نصب والا ورکړي الله تعالی شکر ته وایي علیک الله بأعلم بالشاکرین اور پسیم بدے سر مطالب مومنان کہ غریباران بھی کہ دنا سب پہ اعتبار پر دان دیو بھی نمیسان پتور تو چھے کمو خلق ایمان نہ ہوڑا رہے داد اللہ تعالیٰ در رحمت مستدی او کو وقتی تو ندین گناہ ہوشی ندین تحو سلور کواد چې الله تعالی به تاسو سره د رحمت او د کرم معامله کوي دا د بشارت مستحق دی. وإذا جاءك الذين فوقي جراجتا كسان يؤمنون بآياتنا تري إيمان لري فآيات نظما باني نفقل نؤوائي تريتا سلام عليكم سلام دي فتاس باني نزقبل طرف نبيتا سلام كوا بدی باندې سلام اچوا بدی بدی خوشحالی او یا فقل نوای تو ایتا سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی ایمن جان دی ربکم سب تو رب طرف نه پتا سبحان دی سلام او نوایا کتب ربکم لا ذکر دے رب تاسو علا نفسه فضا پل باندے الرحمتان مہربان ای لرا کتب ربکم علا نفسه الرحمتا تفصلا زکا فالتا طلب عنی وجود دا غیر طرف نہ نکی رکھتے اللہ تعالیٰ فضان با رحمت کا دن کر رہے خام خاد رحمت معاملہ بسے لتا فسرا در رحمت نہ تو مراد ہے نور پسی تفسیر دے دلک در رحمت انه شاندار من عمل منكم سوءا اجا جو قد تاسنا گنا بجهالت پناوا کیا کرا ثم متاب من بعده توبه یستغفر خدا بینا واصلح او اصلاح عمل بل فانه پس تکل ترا کرے غفور الرحیم دیر بخون کے مہربان دے اللہ تعالیٰ بدل کو بخم دے ظاہر کہ بس مومن اگر مومن دے اللہ تعالیٰ کو نسبا مقبول دے کہ بس اگر معصوم عزمت خدا دیا وہ خاص رہا کہ گناہ تینا اوشو نو اوشو تینا لیکن وہ گناہ بانے اصرار نہ دے بس بعد اللہ تعالیٰ کو خرے ورپسی بلا وجد انکار چدا خلق دا حقنا و توحید دا انکار ہوئی کے حاصل دا چا آیتنا بیانو تفصیل دا اور پائے کہ تمام مقصود احکام دا حق بھی اور ابطال دا باطنی دا پدہی پوچھی بھی احکام دا حق اور ابطال دا باطنی دا پی پوچھی بھی ایا سره څنګه ناګار خلک دي مجرمان خلک دي دا غیظ مذهب او دا غیظ نظری ترغیب کی دا غیظ وضاحت کی او دا غیظ اپریشن کی دا څه کوشش دي د دې وجه په باطل باندې لیکل وکذالک دارنگ نفسر الایات تفصیل سره بیانو موږ آیاتونو لرا ولتستبین سبیل المجرمین چه دپارا چې واضح شي لار د مجرمانو واو زاید دی اصول کښې تېر شوو چې واو کله کله زاید راځي نو یو توجیه په آیت کریمه کښې دا چې واو زاید دی وکذالک نفسر الایات لتستبین سبیل المجرمین منګه تفصیل سره بیانو آیتونه دې د پاره چې واضحه شي لار د مجرمانو چې د مجرمانو کوم موقف دی د هغوی کوم مذهب دی د هغه کوم غلط عقائد او نظریات دي چې هغې پوره وضاحت او اپریشن شي دا پې پوچ کېږي دویمه توجي دا چې واو زاید نه دی واو عاطفه دی نو بیا مونږه قاعده ویلې وه چې واو عاطفه وي نو کله معطوف علیه هغه مذکور وي او کله به غیر مذکور وي نو امام بیضاوي رحمة الله علیه وایي معطوف علیه وکړه او باطل وکذلک نفصل الآیات لیظهر الحق ولتستبین سبیل المجرمین منګه تفصیل سره بیانو آیتونه چې حق څرګند شي او بل طرف ته د مجرمانو د مذهب پته وړېږي د سبیل نه مراد د مجرمانو مذهب دی د هغوی عقیده ده د هغوی نظریه ده د هغوی دین دی نو په آیتونو کښې د حق او د باطل تقابل لازم بس دا پې پوچ کېږي ورپسې بعضې طریقې د تعلیم او د تفهیم مخاطب ته د سوچ موقع ورکول پکار دي چې په سړو دماغو باندې په خبره سوچ قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام اتوی تا انی نوہی تو بے شکا زمانہ کرے شوئے ان اعبد اللذینا دا چھے عبادتکم دا آجا تدعونا چھے بلے تاسو من دون اللہ ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا دا غیر اللہ عبادت چھے زلکم دا زمان خپل ذاتی مسئلہ نا دا د الله جل جلاله د طرف نه په ما باندې پابندي لګېدلې ده چې د غیر الله عبادت به نه کوې نو معنا دا چې دا زما د طرف نه څه د ځای ضد مسله نه ده او دا زما د طرف نه د پړې وړې مسله نه ده د پښتو د جینکو مسله نه ده چې تاسو دغه کوئ نه زه به دا کوم بلکہ دا اللہ جل جلالہ دا طرفنا زفا بندی پا توحید بانی او دا اللہ جل جلالہ دا طرفنا دا شرک پا بندی دا پا ما بانی دا زکر لکو ورپسی بلا قل او اے پیغمبر علیہ السلام دویتا لا اتبعو احواءکم تابدارین کوما احواءکم تخوائشات استافو مراقنا من غلط نظریات کی روان دے پیشے ہو دزید تابدارین کو ولی کدزید تابدارین اکلا دوہن کو مقابلہ دیتا لذاب واضح کو برہی قد ضللتو فتاسیب سرا جب گمراشوین ازن فدت گواقی وما انا من المحتدین او زبنی من المحتدین دے ہدایت والا خلقونا نو یو طرف تا وحی دا او بل طرف تا منگڑا دے خبری دبائی دا تا وحی پا مقابلہ کی دے علمی کتی پا مقابلہ کی منگڑا تذبیات نے شما لکھتے او که من غلط نظریات میں واصل دا خو واضحا گمراہی دا نو تاسو پر ایک پل موقف پانے رسو چونے سو کول پرکار دی پڑے ورپسی بلا طریقہ دا تفہیم قل اوائے اے پیامبر لے سلام دویتا انی علا بینتن فیسکا رجیم علا بینتن فدلیل واجب باندے مر ربی دا جانبا در زمانہ او دا بینی اطلاق کو بزیرت کی نو انی علا بینتن فیسکا دا بزیرت باندے مر ربی دا جانبا در زمانہ ما چې کوم موقف اختیار کړی دی خو د دلایلو په بنیاد باندې او زه په دې موقف باندې علا وجه البصیرت روان یم تاسو په شان دریم چې بل د پلار نیکه یو لار ده چې ما وجدنا علیه آباءنا نه نه هو علا وجه البصیرت پرې روان یم زه پرې 100% مطمئن یم او تاسو ته انکار کړی دی وَكَذَّبْتُمْ بِهِ او تاسو نسبت درو کړه دې دیتا ما انتی نیت ما صفا ما عذاب سچا جلون دې کتا تلوار کوي باندې باندې ان الحكم ند ته صدا د یار یو شه الا لله مگر الله تعالی کا يقص الحق بيان الله تعالی حق لرا وهو خير الفاصلين او د الله تعالی ورده دې ته طریقون کنا یو طرف تا یو خبره هغه بالکل مدلله او مبرهنه او د بل طرف نه سراسر هغه تکذیبي نو د دې وجنه زه د دلیل په بنیاد د بیان تاسو تکذیب کوم نو په دې خپل خبره باندې په دې خپل موقف باندې په دې خپل طریقې باندې نظر ثانی وکړي چې په دې کې څه کول پکار دي مالک تاسو تابعداری پکار ده او که تاسو له زما تابعداری پکار ده تاسو نه د شرک په باره کې زه پتو سکم زه تاسو ما وجدنا علیه آبا انا او زه په تاسو ته نه بیان کله اصلي دلایل کله نسلي دلایل کله وحید دلایل کله استقلالي دلایل نو اوس مالک تاسو تابعداری پکار ده که تاسو له زما تابعداری پکار ده که تاسو پر سوچ وکړئ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ بِهِ کی ضمیر سے آتا راجی ہے تو عام مفسرین حضرات کو ہی بکیری تراجی ہے نبیا اس کا لازم سے تھا کہ اس کا لازم سے تھا کہ اس کا لازم سے تھا کہ اس کا بینا ممانت دے بداغی نے جواب دارے کہ دا ضمیر و تراجی نے پہ اعتبار سمانا بانے جکہ دا بینے نے مراد دلیل دے انی علا بینہ انی علا دلیل دے یم پہ دلیل بانے نو زمیر مذکر آواز را دی کلی شی ارجاع دا زمیر کل لفظنی او کل مانن نو دیده که ارجاع دا زمیر مانن من نو ٹھیک شو دیده سیو توجی بلو کن ممکن دا چې په بینه تون کې داتا دا د مبالغې کینی علا بینه او داتا په کې د مبالغې د پاره نو بیا ورته چرچاته د بیت برابر اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دینی کی ضمیر یہ رب کراہی ہے انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به اے وکذبتم بربی اور تب تصدیق کرے طرف سے ذکر زما تا خبری زما تا واضح موقف زما تا مدلل مذہب مدلل خبری کسی طرح سے چلے دا پا حقیقت کو زما تا رب کرنی تھی تو بھی کی ضمیر رب کرا دے اما عندي ما تستعجلون به دا دے اعتراض جواب دے دای وہ دے کہ چرتا تپ بجرت بانی تو بہا تے ما نبی اپا ہم بانی عذاب راوی سمو دے تک گیتو دو دا جواب دے چې تاسو په تجدید باندې تاسو ته کوم عذاب میلاوېدو ولرئ هغه زما په وس او په اختیار کې نه دی بس خدای خو خدای چې کله در باندې راولي دنیا کې راولي که په آخرت کې در باندې راولي ځکه اهل حکم الا لله حکومت او فیصله هغه د الله جل جلاله څخه ده ورپسې بله طریقه د تکلیف چې عذاب هغه زما په لاس کښې نه دی تاسو تکلیف کړی دی تاسو واقعتاً د عذاب مستحق یئ خو عذاب کله را ځي هغه خدای ته پته او که عذاب زما په اختیار کښې دی نو چېرته پخوا به مې در باندې راوستی نو بیا ګوم بس کړی ګوم وی یا خوځي الامر تا په خوا به فیصله شي وه ځکه زه به هر هر انسان او بشر یم په ما کښې هر څومره شفقت دی په ما کښې هر څومره حلم دی خو لیکن هغه حلم د بنده دی ختم شوی به خو دا چې در باندې نه راځي نو دا د الله جل جلاله د کامل حلم د وجه نه د کامل صبر د وجه نه قل قوائے اے پیغمبر علیہ السلام حضوریتا لو انا عندی کچرتا ویما تخا ما حواتا تستاجلون بھی اتتاسو تلوار کوئی باغی باندی لقضی الامر بینی خامقا فیسر بکرشی واز معاملی بینی پمیت زمان کی و بینکم او پمیت ساسو کی چرتا کرب حلشی ہوئی والله اعلم بالظالمین اللہ ترا خبردار ہے پر ظالمانو باندی نو بس الله خو پوهېږي چې دوی د عذاب دوی ته کله عذاب ورکول غواړي ورپسې بل دلیل اخلي په توحید د باری تعالی باندې نړیوالې دلالې اصلي بیان کړو نفي د شرک په تصرف وشوه دا ټول کارونه الله تعالی کوي اوس نفي د شرک چلې ده د غیب ټولې خزانې هغه د الله تعالی څخه دي دا ټول څیزونه د الله جل جلاله په علم کښې دي نو چې کوم ذات هغه غیبدان وي په عالم غیب وي نو هغه مستحق په عبادت کښې دی او چې څوک غیبدان وي او عالم الغیب وي نو هغه معبود او الہ نه کیږي. وعنده او پنځه الله تعالی باندې مفاتيح الغیب خزانه د غیب دي لا يعلمها نه پوهېږي په دې باندې هیڅوک الا هو سوا د الله تعالی نه. مفاتيح دا جمع د مفتح کا او مفتح خزانه ته ویل شي. نو وعنده خزائن الغیب او پنځه الله تعالی باندې خزانه د غیب دي نفهم تراجمو یا کمو تفاصیلو والا چې خزانی سره معنا کړی دا دغه درسته ده. وعنده مفاتيح الغیب دنیسه الله تعالی باندې خزانی د غیب دي. او یا دا جمع د مفتح ده مفتح د مفتح جمع دغه را دي مفاتيح را دي او مفتح هغه په معنا د مفتح باندې دی. نو وعنده مفاتيح الغیب ونزد الله تعالى باندې چابيان لګي بیا معنا چابيان سره هم برابر او مفاتيح هغه جمع د افتاح نه رها د مفتاح جمع سره دي مفاتيح را دي. وعنده مفاتيح الغيب نه دي وعنده مفاتيح الغيب نه يا معنا هغه په خزانو سره کول جمع د مفتاح تا او یا معنا په چابيانو سره کول خو لیکن دا جمع د څه ده د مفتاح د مفتاح نه. دا مفتاح جمع څه ده مفاتيح راځي. وعنده او بنت الله تعالى باندې مفاتيح الغيب خزاني د غيب دي. وعنده بنت الله تعالى باندې مفاتيح الغيب چاګاني د غيب دي. نو چاګاني چا ته ورکه لو خزاني ورکول کو در کې نه دي. چې چا په خزاني او هغه د خزاني نو چاګي خدای ته خلاص نو خزانه په طریقې اولا باندې الله تعالی ته خلاص خدای چابيان د غیب چاته دی ور کړی خزانه د غیب بچاته تول. لا يعلمها نقوي لا يعلمها نقوي پد کما فاتح باندې اسو الا هو تي وا ددنا ويعلم او قوي الا تعالى ما پاک باندې سر بر دي چې په اوجه کې دي ول بحري او چې سمندر کې دي د اوچی په مخلوقات باندې او د سمندر په مخلوقات باندې عالم هغه یو د الله تعالی ذات. نو د بر نه مراد هغه اوچت وا څنګل او د بحر نه مراد سمندر. او علامه سیوطی رحمت الله علیه یو معنا راکړی چې د بر نه مراد هم قرآنی او د بحر نه مراد هم قرآنی. او د بحر نه مراد هغه قرآنی چې هغه د سمندر په غاړه غاړه باندې او د بر نه مراد هغه قرآن او فریدی چې هغه د سمندر نه لري لري. نو چې څومره هم آبادی دي څومره هم کلي او په کلو کې څومره هم انسانان دي دا ټول الله جل جلاله ته معلوم دي. چاهې د سمندر په غاړه غاړه دي او که د سمندر نه لري په عامه خشکۍ کې دي دا ټول د الله تعالی په علم کې. حکومت والا غریبانا ملی آئی آئی ورطا سے باقیدہ تنخواہ ورکی کسانی مقرر کری ملازمین او گردی آئی خانو شماری کئی او مردم شماری کئی نو افراد بیا تا پسن کئی کدی کون کے سورا کسانی بلا خاصیت پیرا جا او اللہ جل جلالہ رو کر تو ٹوری دنیا سمر سے او قرون ری سمر پکی افراد تی سمندر تا نیزی دی کلیر ری سور دا اللہ تعالیٰ پیلے دی. وما تسقط من ورقة وما تسقط او نرى غرزه من ورقه ديوي فاننا الا يعلمها مكر الم دري الله تعالى فاغيباني دا ورقتون فائده ده فرد تسقط من زائد ده فرد استغراق وما تسقط من ورقه وما تسقط ورقه من الاوراق نغزي بكسيو فانا ده فانا وما تسقط هي ورقه نرى غرزه كسيو فانا الا يعلمها مگر علم دري الله تعالى فاغيباني د خزان موسم وي او د هر یو لیکنا بلا بلا پاڼې را غورځوي یوه یوه پاڼه جدي جدي دا د الله جل جلاله په علم کې چې په فلاني کلي کې د فلاني د کې نه د فلانی پاڼ کې نه فلانی پاڼه را پرېوتې ده دا کلي علم د الله تعالی دی. ولا حبة او ندس دانينا في ظلمات الارض فجهرا يودس مجيتي ولا رب نسلمش ولا يابس او نسهش الا في كتاب مبين مگر موجود سے فكتاب كارتي ولا حبة او ندس دانينا في ظلمات الارض لو ظلمات نا مراد دزمکی اغتیرون دی او دزمکی گہرائی دزمکی گہرائی تا چکمت دانا ورد سور اگر زمیدار دیگیای اغیب کئی بس دانا گارا سور کتل آرا کم دانا سور کتل آرا اس پتہ ہوتا ملے گی اللہ جل جلالہ اوسا دیوی یوی دانی پتہ اگر لگی چو دانا یو انچ لان دی لڑا دو انچ لان دی لڑا دری انچ لان دی لڑا یو نیم انچ لان دی لڑا پورا پتہ ہوتا لے گی ولا حبت ان فی ظلمات الارض ولا رب او نسلن شے ولا یادت او نسخت شے الا فی کتاب مبین مگر دے پا کتاب واضح کی. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی کتاب مبین نمراد یادو کے محفوظ دے او یادن علم الہی دے لوہے محفوظ او تر کرم تک دیتا کہ عام طور قرآن مجید کی کتاب مبین نازی تو لوہے محفوظ کے پاس او تا اللہ تعالی علم او تر کرم تک دیتا ولی دا بدل دیتا یعلم خانا وما تسکتو من ورقم الا یعلم خانا وما تسکتو من حبت فی ظلمات الارض ولا رد ولا یاتت الا یعلم خانا تو کہ الا یعلم خانا کے او کہ الا کی کتاب مبین کے لذا اگنا بدل دیتا نویدہ اللہ تعالی علم کے مراد ورپسی تری یادی منکی دشک کے تصرف او وطرہ وطرہ صفیح ہو وَهُوَ الَّذِي دَلَّ تَرَا آغَذَاتِ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ چِوَفَا كَيْتَا سُرَرَا تَشْكِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ يَتَوَفَّاكُمْ يُنَوِّمُكُمْ تتوکینا مراد توکید منام دا تتوکینا مراد توکید موت ندا اڑوان دی اوزای تحقیق کر چھو توجی پا قرآن مجید کی فدوارو مانا جان رہا ہے کلا توجی دا منانی نکودو کی دو او کلا توجی دا موت ندی زکیر توجی دا منان رہا یا توفاکم یو نوکی موکم خودو کئی تا کل رہا بِاللَّيْلِ فَشْفَتِ وَيَعْلَمُ أَوْ عِلَمْ دَرِيَ اللَّهَ تَلَى مَا فَرَسَبَاتِ جَرَحْتُمْ دِنَّهَا سِكَوَيَّ دَعْتُو دَرَدِي جَرَحْتُمْ اے قَسَبْتُمْ دِنَّهَا ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ بِيَا قُوْتَ كَيْتَا سُلَرَا فِيهِ فَبْلَ رَسْتِي فِي اے دِنَّهَا رِسْتَانِي مدوی مرد داول مرافات ہے لیوکزا اجل مسمع دی دفارا چه برابر کرشی نیکا مقرر چه مدت الحیات دی آ مدت الحیات برابر شی ثم الیه مرجعکم بیا خاص دی اللہ تعالی طرف تا واپس استاسو دا ثم ینبیوکم بیا بخبر در کتاسو دا بما کنتم تعملون فاسبانی چتاسو کول ورقم تفیل وهو القاهر الله تعالى دے قالب دے فوق عباده دپاسا دبندگان اخلو طول بندگان مغلوب دی اللہ جل جلالو فطول بندگان باندی غالب دے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً وَيُرْسِلُ أَمْكَرَ إِلَّا كَلَا فَتَعْتُ بَعْنِي حَفَظَةً مُحَافِظُ فَرِشُّولَرَا نُيَاتِنَا كِرَامٌ كَاتِبِينِ كَأَغَيْدَ آمَالُ لِفَعْزَتْ كَلِي او آمَال نَوْتَي اور یاد حفظنا قرآن عام فرشتی دی کہ عام وعلاقوں کے عائد انسان نگرانی کے حتی تردے پورے اذا جا احدکم الموتو تراشی یو تند ساسو تا مرگ توفت و رسولنا نوفات کی دل را رسک فرشتی زمنگا وهم لا یفرلتون پدا سیار کے چدائی کمیں او کوتا ہے نکی وهم لا یفرلتون فی امرنا او دائی کوتا ہے نکی پا امر زمنگا زن کی وطا حکم ملاوی بالکل حق کا شانتی کار کری ونا جہاں پہ غرقا ونا شتا پہ نشفا چلے جا مطالق وطا حکم ہی پسختہ بچے ساو باتی لے انتہائی سختہ سے رکھے ہوا چلے جا مطالق وطا حکم ہی نرمائی سر ساو باتی چلے جا مطالق وطا حکم ہی کی فخلانی وقتی لے بالکل سیکنڈ پہ سیکنڈ بانی اور منٹ پہ منٹ بانی پہ ارکا وقتی نہ تقین اور نہ تاخیر فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نداء عدم تفريج كما يقول طاهر بكينك حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وفات كي تردى استاذ زمندہ فرشتی زمندہ نو دا وفات اسناد اوشو رسول تا نو دا آیت کریمنا دام معلوم اشوا کہ مرک والا فرشتہ اگر صرف او صرف یوانا دا بلکہ دا مرک فرشتی اغا گنی توفقو رسولونا دا مرک فرشتی گنی ندا ملک الموت چرے ندا کس میں محضن دے دا علم شخص ندے بلکہ دا بچرے دا منصب مندے ملک الموت اغا فرشتا چی اغا موکل دا پا مرک بان نو د دې د لاتې چې څومره هم فرشتي دي دا ټولو ته دلته نوم وایي ملک الموت د مثال په طور باندې پروګرام او پای کې مختلفې شعبې د طالبانو خدمت پرته لګي څوک د استقبالیې لپاره نه هر یو ته د استقبالیې بیا جګړې کوي نه رغوي تاریخ ته چې دا استقبال یې کړی چې نو مرنه او چې په کوم کاڅه طالبانو په پیره کې خدمت لري نو اړیو باندې د پیری هغه دغه کې دی کړي لګي دی کار لګي دی اړیو هغه په پیره کې دی دلته که شاته ملک الموت د ته خاص نوم نه لګا سره کې استقبالیه د ته خاص نوم نه بس هغه د ذمہ داري نوم دی نو ملک الموت هر هغه فرشتي ته وای چې هغه الله تعالی مقرر کړی په قبض د ارواح باندې او دا ګڼ او اسرائیل علیہ السلام و سلام کا دکا فرشتو دائی رئیس کو نظبات اہل بیدت و حضرات و فضیبان استدلال کول دا غره اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چې ملک الموت ته په یو وخت هغه په غنو ځای کې حاضر دی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرتبه کې اوچته ده نبی علیہ السلام حاضر ما دې کې کې دی هغه نو تبرید النواظر کې حضرت شیخ رحمہ اللہ دا غیر دغه استدلال کاندې کړی دی چې د مرگ فرشتي ګڼ دي توفت هو رسولونه دا ګڼې فرشتې هر ځای کې اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نه چې بیا بنا فاسد علی الفاسد وکړی شي یو طرف ته دا غره نظریه قائم کړی شو چې اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام هر ځای حاضر ناظر او بیا د علی د پاسه دا بنا کړی شو چې نبی کریم علیہ السلام کو اولاد نو کجر تا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر کی دیشی نبی علیہ السلام بطری کی اولا کی دیشی دا بنا دا فاسد دا فاسد بانی خان تردی پوری ازا جا احدکم سراشی یو تند تاوتا الموت و مرگ توفت و رسولنا نوفات کی دلرا استاز زمنگا وهم لا یفرطون او دیکنے او کوتا ہینکی ثم مردو الاللہ جاڑی واپس کولشی اللہ تعالیٰ تا مولاهم الحق چا مولا حقیق دوئی دے الا لہ الحکم خاص دا اللہ تعالیٰ دا پارا الحکم حاکمیت دے وهو اسرع الحاسبين او ذا الله تعالى غير يس به حساب كون كنا الله تعالى دير زر به سره کولی لړوان ته ویلو ما دا الله جل جلاله په قانون کې بیا تعریفون نه کړي دلته بیا دې راځي چې مقدمه دې اون فتی دا نه بس دې راځي بس یو تاریخ یا بل تاریخ یا بل تاریخ یا بل تاریخ او الله جل جلاله په د ټول انسانانو د ټول تریان حساب کې په ډېر لږ وخت کې کوي ورپسې بل دلیل اخلي قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام دویتا مَن یُنَجِّیکُم سُوک نجات در کئی تاسو ته من ظلمات البر د شدایدو د خشکینا والبر او د شدایدو د سمندرنا تدعونه چې تاسو بلئ دغه الله تعالی لرا تضرعا په زارای سره او خفیة او په پټی سره ذکر تو ظلمات تھے اور مراد سے نہ مشکلات اور شدائد تھی نہ کو تو خوشگئی شدائد تھی اور کہ سمندر شدائد تھی دا اغین اللہ تعالیٰ کا اس کا نجات کر گئی تو جکم ذات تتا تو ظلمات البر اور ظلمات البحر کا نجات کر گئی غدت کا ذات مستحق عبادت سے بن چکنا آپ مفسرین حضرات دغه معنا ذکر کړی دی امام نصفی رحمت اللہ علیہ یوزا کی دو ظلمات مانا کڑی دا اصروف المتبہا کڑی بڑی لارے خوشکائی کے بندہ سفر کئی دلاری سمون وزنی معلوم چی پکم ابا ملار سن داغی دا پار دا اللہ تعالی علامات مقرر دیری غرون تو گوری دا اغیب کو سمون با ملار معلوم ہے دا انتظام اللہ تعالی کڑی تو روکی دو ندی بچ گئی وہ اوچل غرون پیدا کری او دا کشان کی سوری پیدا کری سمندری سفر کی اکثر سوری پکار رہا و سمندر کے دن اللہ گڑ وڑا نہیں و غلط رخ پانے و غلط سمت پانے لار نہیں لغیر پر اللہ تعالی سوری پیدا کری و بین نجم ہم یحسدون نو کم ذات تلا چی پا خوشکے کی در آمنمائے دفار غرون پیدا کری او کم ذات تلا پا سمندری سفر کی در آمنمائے دفار سوری پیدا کری نو آغا ذات اغر عبادت مستحق تبر چھوکنا نو امام نصفی یو منا پا طورو کی مشتبیہ بانی آغا کری رہا نو سوک دتا نجات در کئی او تقولونا او تاسو وائی لئن انجانا موانی تقولونا رو بر او وائی لئن انجانا کجرتا نجات راک منتا اللہ تلا من حادی ددیش دائدنا لنکولن من الشاکرین خام خام بو گردو دشکر گزارنا قل وائی اے پیامر علیہ السلام دویتا اللہ ینجیکم منہا خاص اللہ تعالی نجات در کئی تاسفا منہا تدک شدائدنا ومن کل کردن او دہر تکلیفنا ثم انتم تشریکون او بیام تاسو شریکوئی گاہات بہر بر مشکلات کی او قدرین الوغ منہ ساسو دہر پریشانہ حل او ساسو دہر مشکل مشکل کو شہی اغد قدائی نجیم ولیکن ثم انتم تشركون بيام قابل شريكو وشوف بيسا لا دا اخر نبايدا ثم دلتكم دا استبعاد دفارت وربطي تقويت دنيا بيو كداتي صوت دلائل اغطاوك نظر انداز كي او دخلال دا توحيد نمو انكارو كو دا دين دا مسلماتو نمو انكارو كو نہ اللہ قادر دے دربانی عذاب راو مختلف شکلوں کے دربانی راو دے لباس نہ دلان میں او یاد دا لبازائی او دا شرکوریت کو شکلی قل او اے پیامبر علیہ السلام ادویتا هو القادر دا اللہ تعالی قادر دے علا پدی خبر باندی ان یبعث علیکم عذابا دا سے مسلط کی پتا تو باندی عذاب درا من فوقکم دبرا طرف تا سنا او من تحت ارجلکم یا دلان دے تو پوستا سنا او یلبسکم شیعان او یا اگرزی تا سنرا دلی دلی ویدی کبادکم او اتکی بادی تا ستا بأس بادن سقید بادو نپدی مختلف طریقو باندی اللہ تعالیٰ پتا سنو باندی سپل عذاب راو تیشی کرا کرا سنان رہے ان یبعث علیکم دا سراؤلی کی پتا سنو باندی عذاب من فوقکم دبر طرف تا سنا نصر اے بالحجارتی والسلحتی کام در باندی رو برے تندرون در باندی رو برے جبریل در باندی دبر نچغو برے او تباشر لیکن سرنگی پس آگے تو کمونو مانی شوید او من تحت ارجو لکن او یاد دلان دے طرف تو خوص آسنا ایک الحق کی لیکن پس مکہ کی غلطی بھی پس مکہ در پانی کی نہیں پس مکہ کی دن نلار شاید او یاد جسا کم شیعان او یاد کمیر اگر دیتا سولر شیعان دلی دلی لبسا یلبسو لا پمانا دا قلب پاندی رازی ندیزا کی متضمن دے مانا دا جعل لرا او یجعلکم شیعان او یجعلکم شیعا او یا اوگر زیتا سنگا دلی دلی نسوک ظالمان کی او سوک مظلومین کی وَيُذِيكَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ طول طور اقف یوم البانی کو لگی او قیت بعد من فوقكم او من تحتكم من تحت ارجلكم بلا مانا کولا نو قل او اے پیامبر علیہ السلام هو القادر ذا اللہ تعالی قادر دے على پتے باندی ان یبعث علیکم کی مقرر کی پتا سباندی عذابا عذاب من فوقكم دبرا طرفتا سنا بتسلط الحكماء الظلماء ظالمان بادشاہان ظالمان آمران او ظالمان افسران دربان مقرر او من تحت ارجلکم یا دلاندے دنبوت تا سنا بتسلط الاعوان الظلماء دا اغا امراو دا اغا افسران دا اغا ما تحكم ظالمان دا دیو کلرک نواخلی دیو کلرک نا بلکی دیو کلاسور نواخلی سر اغا صدر پوری اغطول در باندی ظالمان مسلط کم او یا او یلبسکم شیعان او یا اگردی تاکلرا دلی دلی سرخی سرخی وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ أَوْ أُسَكَيْ بَعْضُ سَاسُتَا بَأْسَ بَعْضٍ سَفْتِدَ بَعْضُ دیو صلاحیت پا بل استعمال کی دبل طاقت پا بل استعمال کی او داغی فائدہ دیا دشمنان او اغیار او دوئی نداغی ملہ کولش کراہ راستان را گئی انظر اغورا کیف نصرف الآیات سرنگ بیا بیا بیانو منگا دلائل لرا لعلهم یفقهون دے دفارا چدئی کوئی جی ورپس شکوہ دلائل دا تو بیا بیا بیانی گی کسم کسم طریقے سر بیانی گی اور بیان نبی کریم علیہ السلام تو اس طرح نا کوئی اپون دے اگر تجیب گئے او حالات حقیقت سے حقیقت نہ حقیقت نہ انکار سے وکذب به او نسبت درو وکڑ دے به دے قران پاک تا قوم کا قوم تا به ذمیر قران مجید ترا دے ذکر نصرف الایات کی آیات بھی تشکر او یا روان دے عذاب تذکرہ اٹھوا ان یبعت علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا دا عذاب تذکرہ اللہ جیلے وکذب به قومک او نسبت درو کرتے دے عذاب تا قوم تا وہو الحق او حالان کے دا عذاب حق تے حقیقت تے قل او اے پیامبر علیہ السلام ادویتا لست علیکم زنیم پتا سباندی بیوکیرن داروغا بیوکیرن بیحفیدن زماز مداری اغا دعوت تے او اغا تبلیغ دے او مومن تا دی ایمان تو بھی پر قول دادما کارنے صدا اللہ کارنے کافر تو کفر نہ ساتل دا زما کار نہ دے دا اللہ کار اور پسی یاد نہیں ہے اعتراض جواب کچرتا تو حق کے غمبری آمن دن انکار کرو یا عذاب اغا حق بھی من کی انکار کرو انکو من بانی ولی اللہ دا غي جواب ته هر یو شی د پاره د الله تعالی د علم مطابق پر خپل موقع ده پر خپل وخت ده. نو چې د عذاب وخت راځي نو عذاب په در باندې راځي، او چې تر څو پورې د الله تعالی د علم مطابق د عذاب وخت نه راغلی، که تاسو شر مطالبه کوئ که زر مطالبه کوئ، کټو کې کوئ کټرامي کوئ، راځي نه. لكل نبأ ظفارا ده یو خبر مستقر وقت قراری دے وقت وقوع دے مستقر اے وقت قراری وقت وقوع دے کی غدر بات کے زمان دے. لكل نبأ ظفارا ده یو خبر مستقر وقت قراری دے وسوف تعلمون او درجے سے کوئی بشی تاسو ور پچی زل. قرآن مجید هغه د تنجیب کتاب نه دی او هغه د ابطال کتاب نه دی، خو بعضې خلک داسې دي چې هغوی د قرآن مجید په ابطال کې کوشیشونه کوي چې د آیتونو ابطال څنګه وکړو. هغوی پوره بحث مباحثه د دې لپاره کوي چې په قرآن مجید کې څه کجوي پیدا کړي، په قرآن مجید کې سزا او څه محل د اعتراض او د شک پیدا کړي. مسلمانانو ته تنقید ده د داسې خلکو سره ناسته ناروا ده. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ فَاوَقِ تُؤْمِنِي آتَسَانُ لَرَا يَقُوذُونَ فِي آيَاتِنَا تَدَيْبَاتْ كَيْ فَايَاتُنُ زُمَنْدَكِ يَقُوذُونَ فِي آيَاتِنَا يَبْحَثُونَ فِي آيَاتِنَا إِبْتَالًا چې دوی بحث کوي غور او فکر کوي په آیتونو زما کې خو د پاره د ابطال. د احقاق حق د پاره نه، د ځان د پوهې د پاره نه، د بل د پوهې د پاره نه، چې شکوک او شبهات پکې پیدا وي. نو د دې خلکو نه اعراض پکار دی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نَفَسْ اِعْرَاضُكَ دُوِنَا حَتَّى يَقُوذُوا تَرْدِي فُرِي جِدَئِ بَعْضُ شُرُوكِ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ فَخَبَرَكِ مَا سِوَادَ دِينَا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ الْخَوْضِ ہی زمین خوض فی الآیات سرا جیرے دی بعض شروعی پیو خبرکی پیو موضوع کی غیرهی اے غیر الخوضی فی الآیات خود خوض فی الآیات میں علاوہ او پیر دی دا حکم دا نیر او چې دا خلکو سره غناست نه ده پکار او پیر باندې کې ناست دی نو چې څنګه ته حکم را یاد چې سمدستي به صادر باندې او پاتې به دینا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَشَرْتَا يِرَ الْعُوْسَى فَتَابَاتِ شَيْطَانِ تَصَبُّبَنِ اصل یا اصل یرا او دا اللہ تعالیٰ دا طرف مرازی پا بند مانی خالق د دانشیان کو الله تعالی دی او په اسبابو کې سبب هغه شیطان دی. ذهن مصروف دی، ذهن مصروف دی، نو دا سړي ته حکم یې دی. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَشَرْتَا لِيرَ رَاوَلِي فَتَا بَانِ الشَّيْطَانِ نُفَلَا تَقُعُدُ بَعْدَ الزِّكْرَا نُفَسْ مَكِنَا بَعْدَ الزِّكْرَا رُسْتُ دَرَا يَعْدِ دُودُ حُكَمْنَا بَعْدَ الزِّكْرَا بعد تذکر الامر بالاعراض چه امر بالاعراض اگر ترایات شو نو بیا بنا کیلی پاسی با فلا تقعد نفس مکینا بعد ذکر رسو درائی عدیدو دو حکمنا مع القوم الظالمین دخلت بے انصاف سرا حجیب نو سمجھ سچو بالکل بالکل داسې قسمه کسان چې هغوی د آیتونو د ابطال لپاره کوششونه کوي په هغې کې غور او سوچ کوي نو هغوی څخه ورتلل ناروا دي، هغوی ته خبره کول هم ناروا دي. نو وینا د دا غیر دی عمل نہ ځان ساتل پکار دی چې دای کوم خوف فی الآیات کوي نو دا اړین ځان ساتل پکار دی او پاتې کوه چې دا دعوت لپاره ورته راځي چې دې په وخت کوم دا اخرت بل کوشي نو دا ورته د لپاره په دغه نیت باندې ورته صحیح دی نصیحت خو ورته کوي ولیکن اغی سره د ذکوت ناسته شوا اغی سره د رضا ناسته شوا نو دا چې کوم دنه ناجایز ده وما على الذين من تدعفا كتالو باندې يتقون شديدان بچي يتقون الخوض شديدان بچي د خوض في الآياتنا نو پدې خلقو باندې نشته ده من حسابهم ده حساب دوینا من شرکن حصه شه اغای سبا ده اغای کتاب ملا دی او ده که غیر حالتی نو سبا ده ده حساب کتاب سبا ملا دی ده حساب نمرات بدلا او جزا ده وما على الذين مستدفعا كسانو بانده يتقونا جزي زان بلگئی دخوتنا من حسابهم ده حساب دعبات الفرد دنا من شیئن حس شیئن دعبات الفرد تا دخل عمل دی مدار دی او دغه مستقیان دخل عمل دی مدار دی دا پدائی بانی خوششو نیسا دی دا اغای دا اغا عمل و بال او اغای نیسا دی ولكن ذكرى ولكن عليهم ذكرى دا ذکران مراد تذکرہ دا موعظت تے نصیحت تے ولیکن علیہم ذکرہ لیکن لازم دے پدی متقیان بانی ذکرہ تذکیر دا اغل صدق پارا لعلهم یتقون دے دا پارا کہ دی امزان بچی دا پہنچنا لعلهم کی ضمیر تک خائزین پر آیات ترا جائے لعلهم د دې لپاره دا قائدین فی الآیات دي یت تقول دی ځان بچی د خوف فی الآیات نه دا غیت انزا لپاره خبر و سر بول آ جائی ولیکن دا غیت متاثره کدل او اغیت سره د سکوت ناس تشوا اغیت سره د رضا ناس تشوا دا ناجائز ده ورپسې د داسې خلکو نه د سرق تعلق وکړم چې کومو خلکو ته ستاسو دین هغه ورته یو لوبه ښکاري هغه ورته یو تماشه او ډرامه ورته ښکاري د آیتونو سره لوبې کوي د داسې کسان نه ځان لرې ساتل پکار دي وَذَرِ الَّذِينَ فِرَاءَ كَسَانِ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ كِدَيْهِ سِرَدَي دِينَ قَلَّرَا لَعِبًا يَوَلُوبًا وَلَهُوَا أَوْ يَوْ تَمَاشَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا أَوْ دُوْكَ قِرْدِي سَيْدَ رَاجْوَنْ دُّنِيَا دا دنیا کے جوان دو کدا دا جب اس من بارا میشہ دل دکیو نو تعلقات کو سرکاتی مساتے ہیں فریگ دیکھیں ہاں دا اللہ تعالیٰ دا دن خبر ہوتا کوئی وذکر بھی او نسیت ورکوا دی پدی قرآن پاک بانی دستا کم دا ہی زمیر یا قرآن پاک ترا جی کری یا عذاب ترا جی کری زکر دوار سجن الوان دی ذکر دی وذکر بھی او نسیت ورکوا دی پدی قرآن پاک بانی یا پدی عذاب بانی انتم سل نفسم بما کسبت لئلا تبصر نفسهم بما كسبت لا طالبيا او لا مقدر دو قرآن مجید پا بنیاد بانی خلق تا نزیت کوا او دارنگی که تقریفات پا بنیاد بانی خلق تا نزیت کوا ولی لئلا تبصر نفسهم بما كسبت جز فالت که گرفتار نشیو نفسو و سبب ده کسب پل بانی اځنه دې ټول عمر کفریات او شرکیات او لغویات او خرافات او بدعات کی او دې جگہ افتار کی جانم تلا کی نو دخل کو د خیر خواهی په بنیاد باندې تفسیر سره پکاره ان تب صلاح دی دبارا چی گرفتار نکلیشی نفسون یو نفس بما کتبت فسبب دامل قبل لیت لها چی نبید دی دبارا من دون اللہی ما سواد اللہ تعالینا ولی ان سوکوت ولا شفی او نسوک سفارشی و ان تابل او سجرتا فی دیورتی دا نفس کل عدل پار جسم فی دیبانی لا یقخص منها دبشی قبلول دامینا تعدل کی ضمیر کو رنب تراجی رہا نمخاطب کی غنبہ و ان تعدل تلک النفس او کفیدیور قیدت کا نفس نفس کافرہ و مشرکہ کل عدل ہر قسم کی دیا لا یوخص منہا ولی اولائک الذین دا آکسان دی ابسلو چدئی گرفتار کرشوی دی بما کسبو فسبب دا کسب دوی لهم شرابون دا دید پارا مشروب دی من حمیم دا ابو گرمنا وعذاب علیم او عذاب دا ناس دی بما کارو یذکرون فسبب دا کفر دوی